hacer un tour. Ngayon yung thousand long kapanak on yung hindi ba thousand long papa at thousand long ธรรมการที่อาตมาได้มาบรรยายในวันนี้ก็เนื่องจากศรัทธาญาติโยมที่ยังสืบเนื่องอยู่แล้วก็ตั้งใจที่สนใจในการฟังและปฏิบัติตามก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการนำชีวิตของเราให้ดำเนินไปตามธรรมะคือความสงบวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นความจริงชีวิตนั่นแหละมันไม่มีการราบรื่นทำยังไงมันก็ไม่ราบรื่นไม่ว่าใครทั้งหมดเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรอ่ะมันไม่มีราบรื่นแต่ว่าอาศัยว่ายามลมสงบชาวเรือหรือชาวเกาะที่จะใช้แม่น้ำให้เป็นประโยชน์พยายามที่ลมและคลื่นน้อยลงก็จะใช้เรือนั้นแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางแต่ไม่ใช่ว่ารอให้ลมสงบคลื่นเงียบน้ำราบรื่นแล้วเนี่ยเราจึงจะล่องเรือไปถ้ารออย่างนั้นแล้วชีวิตของชาวเรือก็คงอดตายคงเดินทางไม่ได้เพราะมันมีแต่มรสุมแต่เพียงว่าไปได้จนถึงที่สุดได้หมายถึงว่าไม่ต้องรอให้ทะเลราบรื่นแต่เพียงว่าไม่โต้ขึ้นหรือมรสุมร้ายเท่านั้นเองแต่ว่าจะไปรอให้มรสุมไม่มีนั้นเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะทะเลนั้นกว้างใหญ่เป็นที่เก็บของลมใจเราก็เช่นเดียวกันจะรอให้ชีวิตเราในราบรื่นเป็นไปไม่ได้ชีวิตคนเรามีทุกข์มากกว่าสุขเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องทำมาหากินต้องดิ้นรนต้องคบค้าสมาคมต้องมีการมีงานมีหน้าที่รับผิดชอบภาระชีวิตตัวเองมากเมื่อตอนเราเป็นเด็กๆเราก็ไม่มีอะไรก็รู้สึกชีวิตที่มันเป็นไปตามคลองหรือว่าตามของผู้นำคือพ่อแม่เราแต่ว่าถ้าเรามาทำการงานแล้วชีวิตเรามันจะต้องนำตัวเองรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคนานาประการเหมือนกับเราล่องเรือไปในมหาสมุทรไม่ต่างกันแต่เพราะว่าถ้าเราเจอคลื่นเจอลมเราจะทำยังไงเราก็ต้องเรียนดิเราเรียนวิชาว่าเราขึ้นโตเมื่อเจอคลื่นเจอลมแล้วในท้ายเรือก็ต้องมีความสำนึกสำนานที่สามารถจะหันเหหางเสือเนี่ยโต้กับคลื่นลมได้คือไม่ใช่ล่องแต่ตามคลื่นบอกว่าเรือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคลื่นมันมาแล้วไม่ใช่ว่าจะหนีคลื่นเขาบอกว่าต้องหันหน้าสู้คลื่นผัดคลื่นแล้วจะข้ามคลื่นไปได้แต่คลื่นมันจะใหญ่เท่าภูเขาลากาแต่ก็ไม่ใช่หันหัวเรือเอียงให้คลื่นไม่ได้เรือจะล่มทันทีคนไทยเลยจะรู้ทันทีว่าเวลาคลื่นมาเนี่ยเขาจะต้องหันหัวเรือเข้าสู้คลื่นแต่ถ้าหากว่าหัวเรือเบนนิดเดียวน่ะคลื่นจะตีคว่ำทันทียิ่งเรือน้อยยิ่งคว่ำง่ายใหญ่ชีวิตเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าหนีปัญหาไม่ใช่มันจะหนีปัญหาหรือไม่ใช่ว่าท้อถอยที่จะหลบหลีกในเมื่อเจอปัญหาเราจะต้องหันหน้าเข้าสู้กับปัญหานั้นว่าทำอย่างไรปัญหาร้ายจะให้เป็นปัญหาดีรู้ว่าปัญหาร้ายให้กลายเป็นดีปัญหาหนักให้กลายเป็นเบาจะแก้ยังไงดีบางครั้งปัญหาอยู่ที่คนอื่นบางครั้งปัญหาอยู่ที่เราและคนอื่นถ้าปัญหาอยู่ที่เราก็เราสามารถจะแก้ได้แต่ถ้าปัญหาอยู่ที่คนอื่นเราจะแก้ได้เราก็ต้องพยายามต้องมีเหตุมีผลมีขันติ เมื่อมีใจเย็นพอที่เราจะหยุดยั้งชั่งใจเราเพื่อรอความร้อนของเขาบางทีเราต้องรอความใจร้อนของเขาให้เขาใจเย็นลงแล้วจึงตกลงกันได้นี่คือบางครั้งเนี่ยเราจะเอาเรือออกไปในทะเลเนี่ยออกไม่ได้เพราะหน้ามรสุมเราต้องเกาะอยู่ชายฝั่งแล้วไม่ก็เกาะอยู่บางภูเขาหรืออยู่ใกล้เกาะก่อนแล้วลงสมอก่อนเราจะคลื่นมันเบาลงเราจึงจะออกเรือได้ชีวิตทำการงานอยู่กับสังคมบางครั้งก็แรงเราจะทำไงดีถ้าคนอื่นแรงมาเราจะทำไงดีเราจะคลื่นแรงมาเราจะโต้คลื่นไหมโต้ไม่ได้ถ้าแรงมาแรงตอบพังทันทีเราเป็นเรือน้อยเราจะต้องส่งถ้าเราเป็นคนมีฐานะตำแหน่งน้อยเราจะต้องเดือดร้อนถูกเขาเหยียบย่ำถูกเขากดขี่เราแต่ถ้าเราตำแหน่งใหญ่เราก็สู้ขึ้นได้ฐานะเราดีเราก็สู้ได้ฉะนั้นจึงว่าชีวิตที่จะราบรื่นได้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าอุปสรรคมันมากน้อยอย่างไรที่เราจะโต้ขึ้นได้โต้กับปัญหาชีวิตได้ไม่ต่างอะไรกับการออกเรือของนักการเดินเรือที่จะต้องเจอมรสุมตลอดทั้งปีไม่มีไม่ว่าเรืออะไรทั้งหมดเขาจึงได้สร้างให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ยังมาสู้กับก็ขึ้นลมได้ความเร็วมากขึ้นให้มันใหญ่มากขึ้นเมื่อสมัยก่อนเรือสำเภาเนี่ยมันเอ๊ะโดนขึ้นใหญ่ๆมันก็ส่งการจะเดินตลอดรอบโลกมันก็ไปไม่ไหวสมัยนี้เรือดีเรือใหญ่มีเครื่องกำลังดีเขาก็สามารถที่จะเล่นแต่โตขึ้นใหญ่ได้ฐานะจิตใจเราก็เหมือนกันปัญหาที่นี่มากขึ้นชีวิตเราการงานมากขึ้นปัญหาก็มากขึ้นใจเราก็มีความหนักอกหนักใจมากขึ้นเราก็ต้องทำใจของเราเนี่ยให้หนักแน่นเหมือนเราสร้างพลังเหมือนสร้างเรือให้มันใหญ่หมายถึงว่าเราต้องมีสติมีความรู้มีขันติแล้วก็มีความฉันทะคือความพอใจที่พร้อมที่จะดำเนินชีวิตประจำวันเราให้มันราบรื่นรู้ว่ามันมีขึ้นทุกกระแสที่มารอบด้านเราคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ที่ทำงานก็เป็นอย่างนี้ที่บ้านก็เป็นอย่างนั้นเรารู้ว่าปัญหาร้อยแปดตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องเจอปัญหาตลอดไปแต่ปัญหาที่เราจะแก้ได้นั่นคือตัวเราเนี่ยจะสร้างพลังให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเจนไม่หวั่นไหวและที่มันใจเรามันมีพลังมากขึ้นจิตกายเนี่ยไอ้ที่บอกว่าธรรมดาคนอื่นเขาโกรธเนี่ยเขาเป็นทุกข์เนี่ยจิตกายเป็นว่าเราเนี่ยใจสบายใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเรากังวลมากเราทุกข์มากปัญหารู้สึกว่ามันจะมาสมอยู่ที่ตัวเราคนเดียวแต่ทุกวันนี้มันปัญหามันก็เหมือนเดิมแต่ใจเราไม่เหมือนเดิม แต่เราเข้มแข็งกว่าเดิมใจเราอดทนมากกว่าเดิมใจเราไม่ค่อยหงุดหงิดไม่หงุดหงิดไม่คลุ้มคลั่งใจเรามีสติสัมปชัญญะในการได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ในยามบทของคนอื่นเขาแสดงออกมาเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมะที่ว่ามันราบรื่นได้นะก็คือเรียกว่าเมื่อขึ้นลมไม่มีแล้วลมมันสงบขึ้นมันก็สงบทะเลก็เรียบเรือก็วิ่งตามสบายเหมือนกันแหละเมื่อเราทำใจสงบเมื่อใจของเราเงียบเมื่อใจของเราสงบเราสบายใจพอใจในงานในหน้าที่ในความเป็นอยู่ในฐานะในยศในตำแหน่งในการเงินทุกอย่างทุกอย่างเราพอใจแล้วว่ายินดีเท่าที่เราสร้างขึ้นมายินดีเท่าที่เรามีอยู่ยินดีที่เราได้นี้ก็ถือว่าประเสริฐแล้วมนุษย์ในใจเราในตัวเราพอเราดีใจเราพอใจในความเป็นอยู่ของเราแล้วก็เรียกว่านั่นแหละคลื่นชีวิตสงบจะมีอุปสรรคมาอะไรมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีทุกข์ทุ ุกคนเราต้องมีทุกข์ทุกคนเราต้องมีดีใจมีเสียใจมีสมหวังมีผิดหวังมันเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องได้รับประสบพบสิ่งนี้ในงานรายการสอนพระเจ้านั้นเป็นสอนผิดหมดพระเจ้าจะบอกว่าที่สุดของทุกข์ไม่มีอะไรนอกโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากที่สุดก็คือทุกข์ทุกข์กายความเจ็บความแก่ความตายคือทุกข์กายทุกข์ใจคือไม่สบายใจไม่พอใจที่เขาพูดที่เขาทำที่เขาแสดงออกให้เราโดยที่ไม่ถูกใจเรานั่นคือการทุกข์ใจที่สุดของมันก็มีแต่ทุกข์กายทุกข์ใจแต่พุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเรารู้ที่สุดของการทุกข์กายทุกข์ใจแล้วนั่นแหละคือการพ้นทุกข์คนที่รู้นั่นคือคนพ้นทุกข์คนที่ยังยอมรับทุกข์คือเรียกว่าทุกข์กายก็เป็นทุกข์ทุกข์ใจก็เป็นทุกข์คือปรุงทุกข์นั้นขึ้นมามากขึ้นนั่นคือเรียกว่าคนที่อยู่ในทุกข์หมายถึงว่าคนที่อยู่ทุกข์มันขังเราไว้เหมือนเราติดทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมันมีทุกข์มันมีทุกข์กายมันมีโรคกายถ้าเจ็บเราก็นี่มันธาตุสี่เขาเป็นอยู่ขันธ์ห้าเขาเป็นอยู่เราไม่ได้เป็นทุกข์ใจเราก็ไม่ยินดีกับมันมีเรื่องอะไรเข้ามาก็พยายามตัดทิ้งละทิ้งพยายามทำใจให้มันเข้มแข็งให้มันอยู่เหนืออารมณ์พวกนี้ให้ได้ใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญก็พยายามทำใจเป็นอุเบกขาให้มันรู้เฉยให้มันวางเฉยให้มันมองเป็นเรื่องธรรมดาใช่อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องมันรำคาญเรื่องไม่พอใจอย่าไปมองอย่างนั้นให้มองสูงเท่านั้นเหมือนกับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เลี้ยงเด็กอบรมเด็กเขาเป็นคนโตเขาเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เขาไม่ทำใจเหมือนเด็กเด็กจะร้องไห้เด็กจะทะเลาะกันเด็กจะมีปัญหากันเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของเด็กเขาไม่ได้มาทะเลาะกันด้วยเขาไม่ลงไปทะเลาะกับเด็กเขาไม่ไปร้องไห้กับเด็กเขาไม่ไปแสดงออกเหมือนเด็กเพราะเขาก็วางตัวเป็นกลางเสียเพราะเขารู้ว่านั่นมันเรื่องของเด็กๆใจเราก็เหมือนกันเมื่อมีใครมากระทบเราให้มันโกรธให้เราไม่สบายใจให้ขุ่นข้องเราก็ถือว่านั่นมันเป็นอารมณ์ของคนอื่นเราไม่ยินดียินร้ายเสร็จแล้วนั่นก็เหมือนคนโตดูเด็กร้องไห้นั่นเองฉะนั้นจึงว่าเครื่องทำใจเป็นของยากยากมากทำใจให้ดีทำยากทำใจให้เสียทำง่ายทำได้ทุกวันทำใจให้สงบทำยากทำใจให้สบายทำยากทำใจให้เป็นสุขทำยากทำใจให้เป็นปกติทำยากทำใจปล่อยละวางทำยากของยากอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำได้แล้วลำบากนั่นแหละคือความเพียรเมื่อทำได้แล้วนั่นแหละจะพบความสุขสงบที่ของยากยากของง่ายๆไม่ต้องไปทำฉันบอกว่าทำของง่ายๆไม่ต้องไปทำใครๆก็ทำโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายเกลียดชังง่ายจิตใจวันไหวทำแง่แสนงอนมีแต่ความอารมณ์ฉุนเฉียวนั่นก็บอกว่าทำง่ายๆงั้นฉันบอกมันทำเป็นทุกข์ทำใจยากยากอดทนเข้มแข็งต่อที่เขาว่าเราเขากระทบกระแทกแทนเราเขายินทาเขาให้ร้ายเราได้บอกทำใจอย่างนั้นสิทำยากแต่ว่าทำได้แล้วมันสบายธรรมะคำสอนของพระเจ้าท่านบอกให้แก้เหตุของใจคือทุกข์ที่มีอยู่ในใจท่านบอกเมื่อใจมันละความยึดถือปรุงแต่งอะไรมากๆไปแล้วมันก็เริ่มปล่อยวางเป็นเรียกว่าอุเบกขาเพราะว่าขับรถมีเบรกรับรองไม่ชนถ้าเราใช้ชีวิตด้วยการมีสติรับรองไม่กระทบกระเทือนกับใครมากแต่ที่มันขาดสตินั้นย่อมก่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีดังนั้นเราจึงต้องฝึกไงต้องฝึกให้มันมีธรรมมีธรรมะก็คือการอดทนรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักหนักรู้จักเบารู้จักอารมณ์อรวยรู้จักใจเขารู้สึกใจเรารู้จักใจเรารู้จัก ขารู้จักเราแล้วคนเราก็อยู่กันเป็นสุขเพราะเราต้องอยู่ในสังคมเหมือนกันนักเดินเรือรู้จักลมทะเลว่ามันฤดูไหนมาอย่างไรเรารู้จักได้เราอยู่ในทะเลได้ไม่อับปางถ้าเราใช้ชีวิตทำการงานอยู่กับครอบครัวประจำวันเราอยู่ได้ถ้าเรารู้จักใจเขาแล้วก็มาใส่ใจเรารู้จักเจ้านายรู้จักใจเจ้านายเจ้านายรู้จักใจลูกน้องก็ปลูกลูกน้องอยู่ลูกน้องรู้จักใจนายก็ปลูกนายอยู่ภรรยารู้จักใจสามีภรรยาก็ปลูกใจสามีอยู่สามีรู้จักใจภรรยาก็ปลูกใจภรรยาอยู่พ่อแม่รู้จักใจลูกก็ปลูกใจลูกอยู่ลูกรู้จักใจพ่อแม่ก็สามารถปลูกใจพ่อแม่อยู่จะรู้จักกันได้อย่างไรมันรู้จักกันยากใช่ไหมในเมื่อเราก็ยังไม่รู้จักเราเลยเรารู้จักกันง่ายๆใช่ไหมสมมติว่าเรื่องลูกเราเนี่ยลูกเราชอบอย่างไรลูกชอบให้พ่อแม่พูดแบบมีเหตุผลถ้าลูกฉลาดเช่นจะสั่งสอนอะไรก็ยกเหตุยกผลมาว่าอันนั้นคนโน้นก็ทำแล้วได้รับความเดือดร้อนคนนี้เขาทำแล้วก็ได้รับความดีถ้าใครมาทำอย่างนี้ได้ดีทุกคนอย่างนี้เช่นว่าบุหรี่เนี่ยเห็นคนเขาสูบกันแล้วก็มีโทษเป็นอย่างนั้นนั้นนั้นถ้าใครไปสูบก็เป็นอย่างนั้นกินเหล้าคนนั้นกินเหล้าเมาแล้วมีเรื่องราวทะเลาะกันฆ่ากันอะไรเขาก็ยกเหตุโทษของคนนั้นนั้นนั้นมาให้ฟังเนี่ยถ้าใครทำแล้วก็เรื่องหนีอันนี้ไม่จิตการพนันถ้าใครเล่นแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั้นยกหาโทษที่คนเล่นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าใครเล่นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนี่เลยที่ว่าเราไม่ใช่ว่าเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีด่าใส่อะไรอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่รู้จักใจเขาไม่รู้จักใจเราถ้าเราจะทำให้เขาฉลาดเราก็ต้องสอนโดยเหตุผลถ้ารู้ใจรู้จักใจลูกก็ต้องแบบนั้นลูกรู้จักใจพ่อแม่ก็คือรู้ว่าพ่อแม่ชอบเห็นลูกทำดีชอบเห็นลูกเนี่ยเข้าหาพ่อแม่เข้าถึงจิตใจพ่อแม่ชอบลูกที่กตัญญูรู้คุณชอบลูกที่ฉลาดชอบลูกที่เป็นประเภทที่เอาใจพ่อแม่เป็นแล้วก็ทำดีให้พ่อแม่เห็นว่านอนก่อนได้นั่นเป็นความถูกต้องของพ่อแม่ที่รักลูกมากคงที่เห็นลูกได้ดีมีความรู้มีความฉลาดถ้าลูกอยากให้พ่อแม่รักเราก็ทำอย่างนั้นพ่อแม่อยากให้ลูกรักเราเราก็ต้องเอาใจเข้าใจลูกไม่ใช่ว่าถือว่าเขาเป็นลูกเราแล้วเราจะบังคับเขาทุกอย่างบังคับไม่ได้เราต้องให้สติปัญญาเขาบางครั้งบางคนเราไม่ต้องด่ากันเที่ยงกันสอนกันหรือว่าใช้การปฏิบัติตัวอย่างให้ดูสามีก็เช่นเดียวกันภรรยาก็เช่นเดียวกันเจ้านายก็เช่นเดียวกันเจ้านายจะทำให้ลูกน้องรักเราคงรู้ลูกน้องต้องการอะไรลูกน้องต้องการนายที่ยามดีก็ใช้ยามไข้ก็รักษาไม่ทอดทิ้งรู้จักเราทุกคนแล้วทุกสุขให้เคยทอดทิ้งไม่ได้มองว่าเป็นตะเกียงลูกน้องมองว่ายกย่องให้เกียรติอะไรปรึกษาลือท่านสุขานที่ว่าเมื่อนายได้มองสอดส่องเราอยู่รับผิดชอบในชีวิตเราลูกน้องเขานะนายก็ลูกน้องก็เช่นเดียวกันแล้วเขาต้องทำให้ถูกใจนายที่ว่านายต้องการอะไรความเป็นนายคนในทิฏฐิมันโตต้องการให้ลูกน้องตามใจทุกอย่างถ้าลูกน้องตามใจได้นายใช่ไหมแต่ว่าทั้งนายและลูกน้องนั้นก็ต้องอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอยู่ในขอบเขตของความดีคือให้กันแต่เรื่องดีๆทีนี้การอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาว่าบางคนเนี่ยเอาแต่อารมณ์ตัวเองจริงอยู่ก็ไม่เป็นสุขนายก็เอาแต่อารมณ์ตัวเองลูกน้องก็เอาแต่อารมณ์ตัวเองสามีภรรยาถ้าต่างคนต่างเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ลูกก็เอาอารมณ์ลูกครูบาอาจารย์ก็เอาอารมณ์ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ก็เอาอารมณ์ตัวเอง การที่คนเราเนี่ยไม่รู้จักแก้เหตุที่ตัวเองแล้วความบกพร่องย่อมเกิดในสังคมไม่ราบรื่นมีการทะเลาะเบาแว้งมีการขัดแย้งกันอยู่ร่ำไปเพราะเราทำใจของเราเนี่ยให้เฉยไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้เพราะมันโตขึ้นอยู่ตลอดเวลาโบราณก็ยังบอกว่าไม้ซีกอย่าไปทักไม้ตุงเรืออะไรเรียกว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางหมูจะหามเอาการไปกอดเขาหามหมูเราเอาการไปกอดเขาก็หาว่าเราเสือกเราก็เลยโดนไม้หาคันหามหมูไปเขาตีกันยังจะไปขอทีพวกนั้นขอทีเราให้ทีเลยเจ็บมากเราเขาตีกันปล่อยเขาเราช่วยไม่ได้เราเฉยบางคนตีกันขอทีได้ทีเลยเนี่ยเราไม่ใช่ไปแก้ปัญหาตรงนั้นแต่ว่ามันต้องแก้ตรงปัญหาที่ใจเราถ้ามันรุนแรงเราก็วางเฉยภรรยาเราขี้บ่นพูดมากเราเฉยเฉยนี่จะเป็นไงเฉยมันก็นอนหลับฉันบ่นไปนี่มันก็หลับไปเองสามีเราขี้บ่นเมาเจ้าอารมณ์แล้วก็เฉยเฉยถ้าบ่นไปโมโหไปเราไม่ก็ตอบมันก็หลับมันอยู่ที่ความเฉยนะชีวิตที่จะราบรื่นอยู่ที่ความเฉยมันอันนี้คนเราเนี่ยไม่ได้เอาธรรมะมาเฉยไม่ได้มันต้องโต้ตอบนึกว่าเขาไม่เข้าใจเราเราจะพูดให้มันเข้าใจเรานั่นแหละคือปัญหาแต่ปัญหาเข้าใจเราได้อย่าให้คนอื่นเข้าใจเราไม่ต้องไปสร้างใครให้เข้าใจเราตัวเราเข้าใจปัญหาในตัวเรานั่นเราแก้ได้ทันทีแต่ว่าคนเราจริงๆตอนเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมซึ่งเราเข้าใจกันใช่ไหมพอมาอยู่กันแล้วอะไรมันก็ไม่เข้าใจไอ้ที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะมันไม่เฉยโยมเราไปนั่งเฉยดูสักพักสิอะไรๆเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดในโยมลองไปนั่งเฉยสักพักอะไรเกิดก็เฉยอะไรเกิดก็เฉยเฉยเฉยมันมีผลการพิจารณาเฉยเฉยที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยปัญหารู้สึกจริงๆมันยอมกันได้เพราะว่าสามีว่าเราเนี่ยเราไม่ดีเราจะให้เรื่องมันเฉยทำไงโยมตอบได้นะแค่ตัวไปใหญ่เลยเรายอมรับใช่ขอโทษนะฉันทำไม่ถูกฉันไม่ดีเองฉันเป็นคนไม่ดีเองที่คุณว่าก็ถูกแล้วล่ะถ้าท่านี่มันไม่ถูกอะแต่เราบอกถูกแล้วมันถูกปากคุณแหละแล้วมันก็ไอ้นั่นมันก็ไม่รู้นะมันก็เออใช่กูว่าเพราะกูจี้แล้วว่ามันผิดแหละไอ้เวลาที่จริงมันไม่ผิดแล้วใช่ฉันขอโทษละฉันผิดเองฉันไม่ดีเองนะฉันไม่ดีเองคุณว่าถูกแล้วยอมรับเลยสามีคิดได้เองถ้ามันไม่ดีกูก็ต้องไม่ดีตัวจริงๆที่อยู่กันได้เนี่ยใช่ไหมเป็นคนด่าภรรยาเป็นตัวไอ้นั่นไอ้นี่เฮ้ยที่จริงด่าบางคนด่าเป็นสัตว์เนี่ยเมื่อภรรยามันเป็นสัตว์สามีมันก็ต้องเป็นสัตว์อยู่กันได้นะใช่ไหมภรรยาเป็นสัตว์แล้วสามีก็ต้องเป็นสัตว์ใช่ไหมเมื่อสามีด่าภรรยาเป็นสัตว์ตัวเองก็ต้องมีสามีเป็นสัตว์แสดงว่าเมื่อเรายอมรับมันใช่ดีฉันเลวเนี่ยฉันเป็นนั่นเป็นนี่มันจะคิดย้อนกลับมาอาตมาเคยใช้มาที่พูดมันเคยใช้กับคนที่ก้าวร้าวมาพูดกันไม่จบโยมพูดกับคนก้าวร้าวไม่จบจนอาตมายอมรับว่าอาตมาไม่ดีไม่มีเหตุผลเขาเข้าใจเลยว่าเขาไม่มีเหตุผลพอเรากลับมันดังไม่ดีพอคุยนะเขาก็อารมณ์เกิดอยากจะพูดกันให้รู้เรื่องเราก็บอกว่าโทรศัพท์มันก็กดมันตกก็ตื้อตื้อเหมือนใครมาแกล้งกดนะเขาอารมณ์ไม่พอใจกับเราแล้วพอมันดังเงียบไปพอมันดังขึ้นใหม่เขาบอกว่าเรากดโทรศัพท์แหละเราทำไม่ได้เลยอย่างนั้นบอกฉันไม่ใช่สวะเลยจะไปทำก็จะไปกดโทรศัพท์โอ้โหคนนี้ลุกเป็นเพื่อนเป็นรายใหญ่คนที่สุดบอกเอาอย่างนี้เลยกันนะฉันคิดคนเดียวฉันไม่มีเหตุผลฉันไม่ดีฉันอะไรเขายอมรับปุ๊บเข ของคิดได้เลยนะของเงียบเลยตอนเรายอมรับนี่เขาไม่เถียงเรานะโยมไอ้ตอนเราไม่ยอมรับนี่เขาเถียงจะเอาชนะเราให้ได้ให้ยอมรับว่าเราผิดให้ได้เถียงมันก็มีประโยชน์แล้วยอมรับได้ง่ายนิดเดียวโยมสบายใจด้วยลองทำสิโยมใครว่าเราชั่วเรายอมรับใครว่าเราเลวเรายอมรับใครว่าเราว่าไม่ดีเรายอมรับแต่ตัวเราของเรารู้ว่าดีหรือไม่ดีใครจะบัญชาให้เราไม่ได้คำพูดคนอื่นทำให้เราเลวไม่ได้หูก็จะว่าเราเลวเราชั่วเราต่ำช้าแต่ใจเราไม่ต่ำเราไม่เลวใครก็ทำให้เราไม่ได้ถ้าเรายอมปุ๊บนี่นะความเลวมันจะย้อนไปถึงให้คนว่าเราเลยเนี่ยที่ชีวิตเราไม่รับเรื่องคือเรายอมกันไม่ได้เรายอมเร็วไม่ได้ตามเขาว่าหรอกยอมได้ไหมลองทำดูเลยไม่ได้มันก็ต้องโตขึ้นอยู่กันนะโยมนะโดยมากคนเราจะยอมไม่ได้ใช่ไหมถ้ายอมได้เราเอาไปทำให้จะน่ารักสามีก็จะน่ารักภรรยาก็จะน่ารักแล้วกลายเป็นว่าในสังคมนี้กลายเป็นคนปลดทิฏฐิมานะกันหมดเลยทุกวันนี้นะมันยอมกันไม่ได้หมดทั้งประเทศทั้งโลกเลยท่านทิฏฐิตัวเนี้ยใครก็ยอมไม่ได้กูไม่ผิดมึงจะให้กูผิดยังไงกูดีมึงจะว่ากูไม่ดียังไงเพราะการยอมรับสภาพความจริงไม่ได้มันเป็นธรรมะไม่ได้ทุกวันจึงต้องทะเลาะเบาแรงต้องมีปัญหาในสังคมโรงศาลต้องขึ้นว่าความกันมากมายคุกตารางติดกันมากเพราะยอมกันไม่ได้เหมือนกับคนพวกนี้เหมือนเราเอาเรือวิ่งในมหาสมุทรตอนที่มันยอมไม่กลัวขึ้นกลัวลงมรสุมบอกว่าขุดตกลงตกบอกว่าตอนนี้วิ่งไม่ได้นะเรือวิ่งไม่ได้นะไต้ฝุ่นเข้ามาเต็มที่เนี่ยบอกกูจะวิ่งยังไงไปได้เชื่อฝีมือก็อย่างคนคือคนแอบฟังเพราะมันรุนแรงเกินไปได้เลยจะโต้ขึ้นอย่างนั้นแต่ถ้ายอมตอนนี้นะอุตุเขาบอกว่าให้กุดมันเข้ามานะยกมันแรงไปก่อนมีเวลาเยอะที่เราจะไปถ้าเรายอมก็ลมได้แล้วจบการใช้จิตที่สมาเข้าใจว่าปัญหาไม่เกิดนั้นเกิดจากเรายอมกันไม่ได้เองต้องที่เราเป็นสามีที่ดีเนี่ยภรรยาว่าไงบอกได้ฉันยอมรับที่คุณว่าในถูกของคุณใช่ฉันไม่ดีฉันเป็นอย่างนี้ยอมรับเฉยๆนี่แหละแค่คนหลังไม่อยากว่าเราหรอกว่าอะไรมันก็ไม่เสียงเพียงอย่างเดียวมันว่าไงมันก็ไม่ฉันก็ยอมทุกอย่างเลยจะไปว่าทำไมใช่ไหมที่มีใครว่ากันนะโยมไอ้ที่ว่าเนี่ยเพราะมันไม่ยอมอะจะว่าให้มันยอมให้ได้ใช่ไหมไอ้ที่ทะเลาะกันเป็นชั่วโมงไม่จบกลางวันทะเลาะแล้วกลางคืนไปนั่งทะเลาะนี่มันวันนี้ทะเลาะวันนี้มาทะเลาะเพราะมันไม่ยอมไอ้การไม่ยอมกันเนี่ยจึงมีปัญหาคู่วิวาทคู่กรณีแต่ถ้าสมยอมกันได้เนี่ยเหมือนกับความสมยอมกันได้นั่นคือปัญหาจบการอยู่ด้วยกันถ้าเรายอมให้คนอื่นว่าได้และยอมรับได้ทุกคนเนี่ยจบจริงแล้วสบายใจด้วยนะสบายใจจริงๆเลยถ้าเราเป็นคนยอมแพ้คนได้ลองเลยแต่เราไม่แพ้ใจแล้วเราไม่เพราะว่าเราเลวเราไม่ได้ไปทำเลวตามปากเขามันเลวที่ปากเขาแต่เราก็ยอมรับเออใช่ฉันเลวคุณไม่ถูกก็ใช่ฉันไม่ถูกฉันขอแก้ตัวใหม่ใช่ขอโทษด้วยที่ฉันทำอะไรไม่ถูกใจคุณไหมขอมันจะโทษอย่างเดียวขออภัยอย่างเดียวมันก็ไปอยู่กันได้ใช่ไหมถ้าว่าภรรยาโยมทำอย่างนี้ก็โยมชอบไหมชอบไหมโยมว่าอะไรก็ไม่เถียงโยมบอกใช่ฉันผิดเองอ่ะฉันขอโทษด้วยโยมก็หมดอารมณ์โกรธแต่ถ้ามันเถียงสักสี่ห้าคำนี่ไหนจะเกิดเข้าไปทำอันตรายมาเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่เถียงมันยอมรับเนี่ยหมดความโกรธทันทีนี่เลยว่าไม่มีขึ้นไม่มีลงยอมจะได้ไม่มีขึ้นไม่มีลงชีวิตก็ราบรื่นถ้าคนไหนทำใจเป็นอุเบกขามีสติสมาธิ รู้ใจเขารู้ใจเราได้ปัญหาก็จบลองไปหัดยอมอะไรกันนะโยมนะทำนะลองทำดูดีไม่ใช่พูดเนี่ยมันง่ายแต่โยมจะทำยากนะไอ้ที่ตรงนี้นะมันไม่ยอมเสียยอมเสียมุมกันแล้วนะเห็นเดียวก็เอาแต่ให้เสียงมาสักหน่อยเนี่ยมึงเสียงกูคำกูได้ห้าตำกูก็ถือว่าชนะมึงให้มึงเงียบก่อนกูก็แล้วกันกูถือว่าชนะมึงเนี่ยนั่นคือไม่ใช่ชนะนั่นคือการไม่มีเหตุผลทั้งคู่ใครจะเสียงเสียงใครใครจะว่าไว้แต่เราทำการงานต่อไปนะทำให้เราถูกต้องใครจะว่าไงทำให้ถูกต้องนั่นคือการมันเป็นการบอกแล้วว่าใครทำผิดใครทำถูกใครจะไปจบเจ้านายใครจะอวดก็เด้งดีไงแต่ไอ้การกระทำมันพ้องกับตัวเองอยู่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับการทำใจทุกคนอยู่ขอให้มาฝึกธรรมะกันตรงนี้หลักๆแค่ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปเอาเข้ามาทำไมอ่ะปล่อยเขาไปเลยล่ะไปลุกในหัวใจเขาให้ปล่อยเราจะไปรับมาแล้วก็จบอันนี้เราไม่งั้นถึงเราอยากจะไปรู้คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้อันนั้นเราไปแสหาเรื่องเองเราไม่ยอมวางเฉยแต่ถ้าเราว่าตัวเราก็ต้องปรับปรุงตัวเราก็ต้องแก้ไขตัวเราก็มีปัญหาเยอะแยะถ้าเรามามองเรามันมากเท่าไหร่นั่นคือการแก้ปัญหาในสังคมแล้วก็จะราบรื่นไม่ใช่น้อยเลยนะถ้าทุกคนเริ่มมาหัดฝึกกันอย่างนี้แล้วอาตมาไม่ต้องไปแก้ไขเลยไม่มีใครทะเลาะกันหรอกรับรองน้ำใจก็เหมือนน้ำประปาไงโยมมีแต่ให้อย่างเดียวนะมีแต่ให้อย่างเดียวคุณไปทำอะไรก็ทำได้ฉันให้คุณอย่างเดียวใครจะไปใช้อะไรก็ไปเช็ดไปล้างสกปรกสะอาดฉันก็ให้ทั้งนั้นแหละฉันเป็นน้ำเนี่ยมันก็สบายสำหรับผู้ใช้ไอเราก็อยากได้ของดีเท่านั้นแหละเราเลยไม่เจอดีมันก็เลยไม่สบายใจแต่ถ้าเจอดีมันก็ยินได้ถ้าเจอไม่ดีมันเป็นทุกข์ทันทีไงพระตาบอกว่าไหลตลอดปีมันไม่ไหลสักโมโหสักไหนแต่ถ้ามันไหลเต็มที่มันก็ดีใจอ่ะไหลมากด้วยราคาไม่แพงด้วยก็ชอบใจไม่ไหลแล้วราคาแพงไหนโมโหคนเรามีน้ำใจเป็นอย่างนั้นคนเราแค่ถึงกันที่ตัวเราสมาว่าชีวิตเนี่ยน่าศึกษาที่ตัวเราให้มากที่สุดแล้วเมื่อเราดูเราศึกษาเราแล้วก็จะเข้าใจคนอื่นมากมายเลยเกิดว่ามันศึกษากันให้จบแค่เรื่องของเราเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเลยที่เราจะต้องศึกษาทั้งเรื่องของชีวิตเราประจำวันเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะอาตมาว่ามันก็ไม่ต้องไปแก้ใครเราจะอยู่กับใครเขาก็ต้องไม่เกลียดเราแน่นอนเพราะเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทั้งกายวาจาใจตัวเราก็พยายามจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนด้วยกายวาจาใจเราก็ยังไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยกายวาจาใจของเราอิจฉาเราก็ไม่คิดโกรธเขาเราก็พยายามไม่คิดอิจฉาริษยาขันแข้งเขาก็พยายามไม่คิดทั้งใจก็ไม่คิดกายก็ไม่ทำวาจาก็ไม่กล่าวร้ายใครนั่นแหละเราจะเป็นสุขที่ใจเราถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นสุขใช่ไหมโยมธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ทำคนให้สังคมเดือดร้อนนะมีแต่แก้ปัญหาสังคมแต่นี้ทุกวันนี้เขาไม่ได้เอาธรรมะมาใช้ใช่ไหมมานั่งฟังกันให้กี่คนเนี่ยไปใช้ได้ทั้งประปาได้ไงโยมก็ใช่ไหมถ้ามันเอาธรรมะกันทั้งปลาปลามันก็สบายเลยใช่ไหมทุกคนมีแต่ธรรมะหมดเจอหน้าแต่ยิ้มให้กันไม่มีในหัวใจของคนทุกคนจะยิ้มให้กันใช่ไหมเขาไม่มีเขามีความบริสุทธิ์ใจกับเราเขาไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่กันแกล้งเราใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วเขาเชื่อกรรมเป็นใหญ่ทุกคนเจอหน้ามีเชื่อเลยว่าทุกคนดีต่อเราหมดโลกก็สงบแต่นี่มันไม่ได้เอามาใช้มีได้กี่คนประปานะที่จะเอาธรรมะไปใช้หรือมากคนเรามองไม่เห็นธรรมะเขาก็ต้องทุกข์มากเพราะเขาคิดผิดเข พราะเขาคิดมากคิดตลอดวันเพราะเขาไม่ได้หยุดความคิดของเขาได้เขาทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีที่มีธรรมะอันนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาของเราไปนะไม่เป็นไรกำไรชีวิตที่เรามาฟังธรรมนี้ดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นอย่างน้อยก็ทำให้ใจสบายสงบกายวาจาใจเป็นบุญกุศลได้รับความรู้สึกที่ดีนำเอาไปใช้มันก็เรียกเหมือนมาชาร์จไฟนี่แหละทำให้พลังจิตใจของเราในเข้มแข็งที่เชื่อว่าทุกคนเรามันก็ต้องต่อสู้ทุกคนเรามันก็มีคลื่นชีวิตไม่มีใครราบรื่นแต่ธรรมะท่านนั้นที่จะไปปรับให้ชีวิตนั้นต่อสู้กับคลื่นลมของชีวิตได้อย่างเป็นสุขสงบไม่ท้อถอยคือเชื่อว่าทำดีแล้วมันก็ต้องให้ผลดีแก่ใจเรามีเวลาอีกนิดเดียวก็สงบใจสัก5นาทีเพื่อพักใจเรา เคยทำไว้ที่แล้วมาก็คือว่าเราเริ่มจากการดูลมของเราดูลมในเรื่องพุทธเจ้านะโยมเรื่องของพุทธเจ้าเลยเรื่องของศาสนาเริ่มต้นที่พุทธเจ้าดูลมที่จับลมตั้งแต่วันตรัสรู้ก็ลงค้นหาทางดับทุกข์ได้คือการดูลมหายใจเข้าออกนี่คือคำสอนนี่คือพุทธะพระองค์จับลมไม่ได้แล้วก็สับกระส่ายกระวนกระวายอยู่ตั้ง6ปีพอพระองค์มานึกว่าลมหายใจนี่แหละที่เราจะต้องดูรู้พระองค์ก็เริ่มจับลมหายใจแต่พระองค์จับง่ายเพราะพระองค์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เรายังจับไม่ได้เราก็เริ่มหายใจแรงๆก่อนหายใจแรงๆลึกๆสัก 3-4 ครั้งสูดลมก็แผ่เต็มปอดสูดเพือกใหญ่ๆแล้วก็ค่อยปล่อยไหลออกมาตรงช่องจมูกทำความรู้สึกก็สูดเข้าไปอย่างไรค่อยปล่อยจับลมที่ปล่อยหายแล้วก็หายใจลึกๆติดแล้วก็สูดให้เต็มปอดแล้วค่อยๆปล่อยออกมาจะได้โล่งอกความอึดอัดขัดเคืองเรื่องราวต่างๆหมดไปตอนสูดลมหายใจสูดเข้าไป 3-4 ครั้งสูดลึกๆแล้วค่อยปล่อยสูดลึกๆแล้วก็ปล่อยสัก 3-4 ครั้งเท่านั้นพอแล้วก็ทำเฉยๆค่อยจับลมที่สองช่องจมูกต่อไปเราก็ค่อยรู้ลมมาเข้าอย่างไรออกอย่างไรหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าที่สองช่องจมูกหายใจออกก็รู้ชัดที่ลมกระทบออกที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นสังเกตอยู่ที่สองช่องจมูกทำใจสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากทำใจว่างๆถ้าลืมลมก็สูดใหม่สูดจนเลือดก็ปล่อยแต่ถ้าเราจับได้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องหายใจเองเขาหายใจของเขาอยู่แล้วเพียงแต่รู้สึกเท่านั้นเองว่าหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรคิดเราจะได้เลิกคิดอย่างอื่นหลับตาลืมตานึกเห็นลมแผ่วๆเบาๆหายใจเข้ายาวเข้าสั้นกระทบที่สองช่องจมูกถ้าจับไม่ได้ก็หายใจใหม่ให้ใจลึกๆใหม่สูดลมเข้าไปแล้วค่อยปล่อยอีกทีสังเกตดูที่สองช่องจมูกจำในหน้าจำจมูกของเราหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นคือให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทก็ได้ถ้าเราจับลมได้ก็ไม่ต้องภาวนาอะไรคอยสังเกตลมอย่างเดียวให้ใช้ได้เพื่อเดินตามรอยยุคคนบาทตามพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธธรรมหรือธรรมะ ที่เราจะได้รับรู้คือธรรมชาติที่เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่มีอะไรธรรมดาลมคนเราก็มีเข้าออกแต่เขาขาดสติมาดูลมเท่านั้นเองที่เขาไม่สงบที่เขาไม่สบายใจนะเขาลืมลมหายใจของเขาที่เขาคิดมากปรุงซ่านนอนไม่หลับต้องกินยาระงับประสาทเข้าโรงพยาบาลประสาทเพราะเขาลืมลมหายใจคนสติเสียไม่เคยนึกถึงลมหายใจตัวเองคนสติดีนึกถึงลมหายใจตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรละแก้ปัญหาตรงลมสงบหายใจสงบมันก็ไม่มีอะไรหายใจเข้าหายใจออกเอาใจมาไว้อย่างเงี้ยสัก5 นาที10 นาทีทุกวันทุกวันมันก็เลยใจมันก็ว่างว่างมากเข้าความสับสนความคิดมากเข้าร้อนใจอะไรมันก็ไม่มีหรอกมันมีที่ไหนได้ก็เมื่อใจเราว่างไอ้ที่คนเราคิดมากเป็นทุกข์เข้าร้อนใจไม่สบายใจนะเพราะว่าเขามีสติน้อยเขาขาดสติมากเขาคิดเรื่องอื่นมากเขาไม่เคยรู้ลมของเขาแต่ถ้าเขามารู้ลมของเขาได้เลยเขาจะปล่อยวางได้ทุกอย่างเลยลมเข้าเป็นยังไงลมออกเป็นยังไงเดินก็ดูลมนั่งก็ดูลมนอนก็ดูลมคิดนึกอะไรก็ดูลมเข้าลมออกถ้าเราลืมลมก็สูดลมใหม่สูดลึกหรือก็ปล่อยแล้วก็จับลมเรื่อยไปนี่เราจะภาวนาอะไรก็ได้ที่เราทำใจให้สงบได้ให้รู้กายให้รู้ใจรู้อยู่ทุกลมให้ใจก็ออกนั้นพอแล้วใจเราจะสบายได้คิดอะไรแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองหายใจเข้าหูหายใจออกโทก็ได้คิดอะไรแล้วก็ปล่อยวางทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยรู้สึกตัวตัวเองตลอดเวลาทำใจสบายคิดอะไรก็พุทลมเข้าโทลมออกคือรู้ใจของเราได้แล้วก็ไม่มีอะไรก็สงบมันก็เป็นสุขสบายใจเราได้ในเมื่อเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราสามารถควบคุมสติของเราให้มีความรู้อยู่ที่กายใจเราก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทำใจให้สงบเท่านั้นเองก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิเราแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายถ้าใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวทุกครั้งไปเอาละตามสบายเฉยไม่ที่เฉยด้วยกายนะหมายถึงเราทำทุกอย่างแต่ใจเราเฉยไม่ถึงว่าเราสมมติเขายั่วให้เราโกรธเนี่ยแต่เราเนี่ยคุยกับเขาแบบไม่มีความโกรธเฉยตรงไม่โกรธเราคุยเราได้สนุกแต่เขาจะให้เราโกรธเขาแล้วใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเขาเนี่ยเราไม่ทำเราเฉยตรงที่เราไม่โกรธ ก็คือปฏิบัติได้ตรงนี้คือปฏิ ทีนี้บางคนนั่งโทษแล้วผมรู้สึกว่าแบบว่าตายผมปาดได้สติคือบางคนนั่งบอกว่าที่ผมตึงใจก็คือพระอยู่รูปเดียวหรือว่าผมนั่งโทษออกมาคือว่าเกิดในสติกายลาเดียวกับประสบการณ์ตอนนี้ว่าผมไม่ตอบการท่านพูดแบบนี้ผมไม่ลองเรียนแล้วก็เ ลยแอบนึกนิดไม่เอาภรรยามาฟังด้วย เขาไม่กล้ามาฟังครับ เพราะอะไร เขาต่อมาเขาตัดหน้าแม่ของผม และเขารักโยมไหมเล่าเขารักโยมไหมเขารักโยมหรือเปล่าเขาอยู่กับโยมเขารักใครไหมโยมต้องเห็นใจเขาสิต้องเห็นใจว่าชีวิตเราอยู่ด้วยกันอย่างไร ที่ผมอยากจะพูดเรื่อง ที ่เกิดขึ้นมานะก็จะ ขอให ้ผมเป็นข้อมาเรียนร ู้ตัวเองอ๋อภรรยาเหรออ๋อสงสัยโยมไม่ค่อยเอาใจเขาผู้หญิง เล ย ผมก็ระงับในความแ ข็งแ กร่งที่เขาโทรสั่งมาว่าผมจะด่าตายนะจ๊ะผมคือเพื่อนของพันธุ์ยาผมเพื่อนของเขาที่คุณเล่นแต่ละคนรู้จักของผมก็รวยแบบรวย7 ล้านผมก็แบบให้ผม3 ล้าน ผมไม่ยอมมาเนี่ยที่เขาคุณนั่งต่อแล้วนะเขายอมทุกอย่างเลยไม่ก็ติดอย่างเดียวผมก็ได้ติดอะไรหมดจริงๆผมก็ติดตัวนักแพทย์ไม่คือเมื่อก่อนโยมยอมเขาอ่ะตอนเจอก ัน แรกๆ ยอม เขาอ่ะ เขายอมผมนะ ใช่ ตอนนี้ผมไปบ้านเขาอ่ะขอตาม ให้ยาได้เดี๋ยวเองก็เอาเบียร์มาตั้งเขาดูอีกมาตรวจเดี๋ยวนี้มาเดินแล้วมันจับพัดก็ มันสงสัยมันสมยอมกันมากกว่าทำไมก็ไม่เอายอมแน่ล่ะเขาต้องมองยอมเป็นคนดีกว่าคนอื่นนะใช่ถ้ายอมก็ยอมรับดินั่นแหละบอกก็ยอมไม่ยอมมาหลังจึงไม่เกิดเรื่องจะยอมยอมดิเดี๋ยวเขาฉลาดเองเขาอยากผู้หญิงนั้นไม่มีอะไรมากหรอกโยมถ้าเรามีเหตุผลนั่นหน่อยเดียวจุดยืนของเขาไม่มีอะไรเขาเพียงว่าเขาคงไปเห็นสามีคนอื่นเนี่ยยอมภรรยาแต่เขาก็เลยอยากจะให้โยมเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ที่ถ้าโยมแก้ปัญหานิดเดียวต่อไปเขารู้ว่าอะไรล่ะที่ตัวเองยังบกพร่องอยู่ก็มีไม่ใช่ว่าสามีจะบกพร่องคนเดียวแต่เขาไม่เห็นความบกพร่องตัวเองเขามาจับกุดบกพร่องโยมไปหมดเลย อ ันนี้แต่ความจริงอาตมาเข้าใจว่าภรรยาของคนเราสามีคนเรานะไม่ใช่แต่เพราะโยมคนเดียวนะทุกครอบครัวโดยมากจะมองความผิดคนอื่นเห็นภรรยาที่จะมองความผิดสามีเห็นหมดในเมื่อเองเห็นข้อบกพร่องของมันไม่พอใจแต่ภรรยาไม่เคยมองความผิดตัวเองสามีบางคนเนี่ยมองความผิดภรรยาได้หมดแต่ไม่เคยมองตัวเองผิดแล้วก็จะว่ากันทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าสามีคนใดเนี่ยยอมรับความผิดทั้งที่ไม่ผิดเนี่ยแล้วเขาจะมองความผิดตัวเองได้ก็ได้แหละสิจริงโยมเมื่อก่อนอาตมาก็คิดเป็นโยมนี่แหละแต่ยุคนี้อาตมาไม่คิดเป็นโยมแล้วก็จะมารู้ว่าบางคนเนี่ยข้าวราวไม่มีเหตุผลแล้วมีความรู้มากยิ่งเพราะตัวเองฉลาดกว่าเรายิ่งแล้วยิ่งเป็นขออภัยนะที่เรื่องอย่างนี้เข้าใจยากหน่อยแต่เขาจะมีอารมณ์รุนแรงข้าวราวจะชนะเราไม่ได้เราต้องยอมแพ้ไปแล้วเขาจบทันทีอะไรกันช่างทั้งเราที่เราไม่ติดแต่เรายอมก็เถอะ ถ้าจริงๆไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมยอมไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะเขาเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบเขาแต่ความจริงสิ่งนี้คือเขาขาดเหตุผลแต่ว่าคนนี้เราใช้ทำไมจะแก้เขาได้เท่านั้นเองจะแก้เขาด้วยวิธีใดตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาไม่เข้าใจปัญหาของสามีไม่เข้าใจปัญหาของชีวิตเขาไปเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบแล้วทำยังไงจะให้เขามองตัวเองได้บ้างไอ้คำพูดที่โยมแย่เขานั่นแหละเขาทำให้เขาคิดได้ว่าอ้าวเขาก็มีเหมือนกันเนี่ยเขาลืมกลายไปมองคนอื่นโดยไปเนี่ยปัญหาเยอะเลยบางคนเนี่ยเกิดไอ้ปัญหาเนี่ยมีภรรยาบางคนมีสามีแล้วเห็นสามีคนอื่นมีเกียรติมีชื่อเสียงมากก็มามองสามีตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยถือว่าผิดหวังบางคนมีภรรยาแล้วพอเป็นภรรยาคนอื่นดีต้องมองภรรยาตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยอยากจะได้อย่างคนนั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ความจริงน่าจะพอใจในเมื่อเรามีของเราแล้วอะไรก็ยอมรับก็แล้วกันมันก็จบกันนะโยมจะไปหาที่ไหนให้มันได้ตรงสเปคมันไม่มีหรอกถ้าเราไม่มีสบายแล้วนะแต่ถ้ามีมันเป็นปัญหามันต้องเกิดไม่มีอะไรพอดีได้ทีนี้ต้องที่ตอนนี้แล้วทำไมภรรยาโยก็ฉลาดเนี่ยจะให้เขาฉลาดมองตัวเองให้เยอะเขาก็จะเข้าใจโยมขึ้นเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะมันคนละธาตุมาผสมก็เลยมันยุ่งเอาใจมันคนละระบบฉะนั้นถึงว่าถ้าจะอยู่กันได้เนี่ยจะต้องรู้จักว่าระบบนี้มันคนละระบบจะมาผู้หญิงจะคิดว่าผู้ชายจะต้องเหมือนเราผู้ชายผู้หญิงจะคิดว่าผู้ชายเหมือนเราก็ไม่ได้ผู้ชายต้องคิดว่าผู้หญิงเหมือนเราไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงก็สภาพธาตุหญิงกับธาตุชายได้ต่างกันการรับกระทบอารมณ์เนี่ยผู้หญิงจะรับไม่ได้คำพูดของผู้ชายรุนแรงเนี่ยผู้หญิงจะรับไม่ได้แต่ผู้ชายเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดาพูดเล่นๆแบบนี้แต่ผู้หญิงโหไปทุกข์ทับตายแต่ผู้หญิงแค่นี้ว่าที่ตัวเองพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็พูดเจนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรือว่าผู้ชายเนี่ยชอบหรือว่าผู้ชายเนี่ยทนได้แต่ที่จริงผู้ชายทนไม่ได้เพราะได้ยินบ่อยๆแต่มันจำเจทำให้เกิดอารมณ์เบื่อหน่ายเดี๋ยวจะบอกว่าต่างคนต่างรู้ว่าผู้ชายนี่มีความรู้สึกอย่างไรผู้หญิงมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราเรียนความรู้สึกกันได้ในสมองอยู่กันได้เคยเห็นบางคนนะภรรยาพูดเก่งสามีเฉยลูกเดียวไปกันได้จริงสามีพูดเก่งภรรยาเฉยไปกันได้ถ้าเก่งก็เก่งไปกันไม่ได้ก็ทะเลาะกันบางคนนี้เฉยจริงบางคนเนี่ยเขาแสดงออกทางอื่นแสดงออกในการทำงานการเขียนหนังสือแต่ที่จะแสดงกับภรรยาด้วยการพูดเก่งคุยเก่งกับภรรยาไม่ค่อยภรรยาคนเดียวภรรยาก็เลยมีเกียรติมากเลยสนใจเลยที่กูมีสามีอย่างนี้กูได้พูดคนเดียวถ้ากูเจอสามีพูดเก่งกูสงสัยแตกแยกกันไปแล้วก็เลยสนใจตรงนั้นเองคือถูกใจตรงที่ไม่ทะเลาะกันคือยอมให้พูดคนเดียวยากนะโยมนะทำใจก็ต้องอดทนเอาหน่อยสวดมนต์ภาวนาไปแล้วก็ชมเขาดีๆก็แล้วกันชมเขาดีๆเขาไม่ให้ติเขาจะได้หาใหม่เลย บักเลขาเลือดดีนะสาวๆด้วยนะกลัวนะสมัยนี้ผู้หญิงยิ่งเป็นทุกข์มากไปถวายสังฆทานก็เป็นการถวายให้แก่ตัวเองเนี่ยการทำให้สบายใจทำให้แก่สงเคราะห์หมู่สงฆ์แล้วก็ความสบายใจก็คือการเราให้ทานเราสละความตนเองคือถวายสังฆทานหมายถึงว่าพลังมันมากคือว่ามันเป็นพลังสงฆ์ไม่ใช่พลังบุคคลถ้าคนเดียวมันก็มีกำลังหนึ่งถ้าสี่คนมันก็บวกไปสี่อย่างเงี้ยฉะนั้นถือว่ามีพลังมากสามารถจะอุทิศพลังความดีใจความสงบใจความสบายใจกันให้ถึงแก่หมู่ญาติได้มากขนาดนี้ของพลังใจถ้าท้ายโยมได้เงินสัก 4,000 บาทเนี่ยแต่ก็ได้พันบาทไอ้ดี 4,000 บาทก็ดีใจมากหน่อยไอ้พันบาทก็ดีใจน้อยหน่อยถวายสังฆทานมันก็ได้มากยิ่งกว่า 4,000 5,000 หรืออาจจะได้เป็นแสนเป็นล้านใครๆมันเป็นมีพลังมากไอ้การถวายบุคคลก็เป็นพลังหนึ่งมันเขามีความมั่นใจส่วนหนึ่งถึงว่าสังฆทานไม่มีประมาณในพลังมันมากอะคือพลังมากมันหมายถึงส่งผลถึงเร็วแต่ไอ้ส่งผลทิ้งเร็วนี่หมายถึงว่าหมู่ญาติของเรารอรับส่วนกุศลนั้นจึงจะได้รับแต่ถ้าพลังที่เราให้ไปในญาติเราไม่มีใครจะรับพลังนั้นมันก็อยู่ในใจเรามากเพราะเราถวายไว้มากปีติเราก็มากนั่นเองก็คือตัวเราได้รับแต่ทำบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกทำให้มันฉลาดทำให้มันดับทุกข์ไอ้ให้หมู่ญาติเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้แต่เราทำดีแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านต้องการสอนให้ทุกคนในทำบุญตายแล้วไม่ต้องไปนรกเท่านั้นเองถ้าทุกคนไม่ไปนรกแล้วก็ไม่ต้องแบ่งบุญให้ใครเลยตอนนี้ทำออกเองก็เลยกันญาติเราก็ไม่ไปนรกไปสวรรค์เลยเราก็ไม่ต้องให้ทุกคนก็ไปดีๆหมดแล้วไม่ต้องให้ใครเราให้ตัวเองไอ้ที่ทำให้ญาติในตัวมันไปนรกกันเผื่อไอ้พวกที่ไปนรกไปเป็นเปรตพวกที่ขี้เหล้าเมายาตายไม่ได้ทำบุญเลยแต่จริงๆถ้าทุกคนทำดีก่อนตายหมดไม่ต้องทำบุญให้ใครทำให้ตัวเองไม่ต้องทำบุญให้ใครไม่ต้องแผ่เมตตาให้ใครเพราะทุกคนก็ดีหมดแล้วพอเข้าใจไหมถ้าเราง่ายเลยถ้าทุกคนเป็นพุทธมีศีลถ้าตายกันหมดแบบมีธรรมะกันหมดเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าหมดไม่ต้องทำบุญให้ใครเลยเอาญาติเราไปเป็นเทวดาหมดไปเกิดเป็นมนุษย์หมดมันก็เป็นบุญหมดไอ้ที่ทำในพอญาติเราเผื่อญาติเรามันไม่ดีตายแล้วยังไม่ได้บุญไปเกิดยังเป็นเปรตรอเป็นบุญจึงได้ทำบุญเพื่อจะให้พลังมากในถึงญาติเราแต่ถ้าญาติเราไม่ได้รับก็คือเราได้รับบางทีอาตมาพวกนี้คนไม่ชอบใจพูดไม่ตามประเพณีเลยจะให้พูดทำไมงมงายนั่นแหละอาตมาก็พูดไม่ได้งมงายครับถ้าจะเลิกพูดกันสักทีก็ทุกคนก็เตรียมทำบุญให้ตัวเองเลยตายจะได้ไม่ต้องอุทิศให้กันก็จบใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวใครออกไปข้างนี้บอกไม่เข้าใจจะเอาทั้งเดิมเดียวทั้งเก่าเลยไม่เข้าใจเลยว่าถ้าทุกคนเป็นเทวดาหมดแล้วไม่ต้องให้ใครอ่ะนะใช่เหมือนทุกคนรวยหมดแล้วจะไปนี่มีแบบขอทานเมืองไทยมีเศรษฐีหมดเนี่ยจะไปให้ทานใครเลิกให้ทานใช่ไหมเพราะทุกคนก็รวยหมดมีเงินเดือนมีอะไรกินหมดก็ไม่ต้องให้ใครทำบุญก็เหมือนกันเนี่ยคือที่ทำให้กันเนี่ยว่าเผื่อเขาไม่มีบุญไอ้ตัวเรามันมีบุญมากไอ้เรารวยจริงก็ต้องไปให้คนจนหรือถ้าเกิดมันไม่มีคนจนก็ไม่ต้องให้กันศาสนาพุทธมันศาสนาไม่จนตอนนี้ทุกคนต้องตอนนี้ทุกวันนี้คนเราไม่ทำบุญอย่างนั้นก บ้านหนึ่งไม่ได้ทำบุญทุกคนจริงทำคนเดียวไม่ทำต้อง10คนนึงก็ต้องไปแบ่งกันแต่ถ้าเกิดทุกคนก็เป็นคนเจ้าของบุญหมดไม่ต้องให้กันทุกคนก็รวยหมดเลิกให้ทานไอ้ที่ตามให้พระแล้วพระท่านยอมตนพระท่านทิ้งสมบัติให้โยมหมดท่านไม่เอาไปโยมก็เลยท่านไม่เอาอะไรเหลือไว้ให้เราเราก็ให้ท่านกินมื้อหนึ่งเท่านั้นเองให้ท่านสืบศาสนาท่านไม่เอาอะไรแล้วทิ้งสมบัติให้เราหมดแล้วท่านไม่แย่งงานเราทำเราก็เอาให้แค่อิ่มเดียวที่จะให้พระอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แต่ถ้าพระรวยแล้วก็ไม่ต้องให้เหมือนกันพระก็มีนามีไร่มีเงินเดือนกินอย่างพระญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ต้องให้พระกลับมาให้เลยเพราะพระรวยกับเราอ่ะแต่พระสงฆ์ไทยเราแล้วพระตามพุทธศาสนาท่านไม่หนีท่านมีอินเดียวแต่ซึ่งตามให้ท่านเนี่ยเสื้อผ้าท่านก็ไม่ได้ซื้อใส่ท่านก็ต้องขอจากญาติโยมที่ให้ทอดกฐินทอดพระปาที่เราให้ท่านเพราะท่านไม่มีอะไร